Tytuł The Gates to the Milky Way. W oryginale utwór z płyty wydanej w 1995 roku, a we fragmencie dołączony w tym samym czasie do czteropłytowego boksu Książka kucharska Ambientu. Zmarły w listopadzie 2012 roku kompozytor był twórcą nietuzinkowym. Większość jego artystycznego dorobku obok kompozycji solowych stanowią płyty zrealizowane z plejadą uznanych sław, a także debiutantów el-muzyki. Z listy kilkudziesięciu zaangażowanych artystów warto wymienić postacie najważniejsze: Bill Laswell, Geir Jensen, Tetsu Inoue, Wolfram Spera i Klaus Schulze, z którym Namluk nagrywał improwizowane Ciemne strony Mołga. Założona we Frankfurcie nad Menem już w 1992 roku słynna firma Fax przez lata wydawała płyty z twórczym udziałem swego właściciela. Kontynuując wspomnienia o Namluku, sięgamy po utwory artystów ambientu przez niego odkrywanych. Oto Electroharmonics, wykorzystujący gitarowo-syntezatorowe interfejsy. Pełnia wśród odkrywanych i synchronizowanych dźwięków. Floating Sync. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Studio El Muzyki, dziś realizowane pod hasłem Piet Namluk i inni. Po wykonawcy Electroharmonix, nie mylić z grupą, która w 1977 roku wsławiła się płytą M. Not a Synthesizer, wystąpił kolejno David Reeves, Chris Melosh i zespół The Whole Traffic. Trzy utwory wymienionych. Jeżeli chodzi o wrażenia, to mamy tu kosmos, futurologiczne zagrożenie od inteligentnych maszyn, oczekiwanie rakiety na start, lot docelowy i wreszcie kojące dźwięki i sztuczne echa z urozmaiconych źródeł. Tytuły Astral Borer lub Number Six oraz Tok. Thank you. Thank you. W audycji przed tygodniem wspomniałem o próbach definiowania ambientu. Ciekawe, wzajemnie prawie się wykluczających. Leksykon gatunku klasyfikuje szereg jego stylów. Dub, house, industrial, techno, dark, ill, intelligent, jambient, world lub etno. Do wyboru. Warto zauważyć, iż pierwszy kulinarny box założony przez Pita Namluka firmy Fax stał się prawie 30 lat temu zwiastunem coraz bardziej chętnie słuchanego gatunku. W 2002 roku Pit Namluk wydał następny czteropłytowy zestaw, będący drugą kucharską książką ambientu, ale to już inna historia, choć równie frapująca, tak jak jego autorski kompaktowy cykl The Ambient Gardener, obejmujący pory roku, lokowany między kosmosem a ogrodem, jednakowo pobudzającymi wyobraźnię słuchaczy. Przed Państwem odkrycie Namluka, Daniel Pemberton w utworze Antarktyka. Ludzka słabość wobec potęgi lodu. Pemberton, elektrobas i elektroniczna klawiatura. Boston, mroźna Antarktyka. Na zakończenie premierowego przeglądu nigdy nie starzejącego się ambientu z wczesnych lat 90. wystąpi jeszcze tajemnicza Aerial Service Aria we fragmencie nagrania opiewającego kolejne zielone lądowisko Another Green Airport. Liryczny niepokój, oczekiwanie z nadzieją na wizytę zwiastunów zaawansowanych cywilizacji. Współczesna sztuka i jej artystyczny, muzyczny ambient niczego nie wykluczają. Dziękuję Państwu.